Us presente la cançó del medi ambient. Un arbre, un amic, un arbre, un i un són dos, dos i dos són quatre, quatre, quatre, vuit. Un arbre, un amic, tots estimem la mare natura, tots desitgem un bon medi ambient. Un arbre, un amic, un arbre, un i... Un i un són dos, dos i dos són quatre, quatre, quatre, vuit, un arbre, un amic.